مسجد کے کارپیٹ کا کچھ حصہ ناپاک ہو جائے تو اسے کس طرح پاک کیا جائے گا؟ مسجد کا کارپیٹ ہو یا گھر کا یا دکان کا کہیں کا بھی کارپیٹ کو پاک کرنا بہت آزمائش ہے. اب بچے پیشاب کر دیتے ہوں گے, اول تو کارپیٹ بلا سخت ضرورت کے بچھانے نہیں چاہیے, بہت نقصان دہ. سجدے میں اس کے ذرات سانس کے ذریعے جاتے ہیں, پھیپھڑے پہ کوئی ذرہ اگر نالی وغیرہ میں کہیں چپک گیا تو اس سے وہ سڑتا اور کینسر کا خطرہ ہوتا ہے. جراثیم اس میں جمع ہوتے رہتے, وہ سانس کے ذریعے سجدے میں ناک میں چلے جاتے, پھر امراض. اگر یہ ناپاک ہو گیا تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. بعض لوگ پانی کے چھینٹے دے دیتے اور وہ اپنے من کو ملا لیتے کہ پاک ہو گیا, تو اس طرح یہ پاک نہیں ہوگا. خادمین کی ذمہ داری ہے, ورنہ اس کو پتا ہے کہ یہ حصہ ناپاک ہو گیا ہے اور اس نے اس کو پاک نہیں کیا, یا متولیوں کو اطلاع نہیں دی کہ کسی طرح اس کو پاک کرنے کی ترکیب کی جائے, تو یہ ڈائریکٹ ایک گناہ گار ہوگا. لوگ اس پہ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اس کو پتا ہے کہ ناپاک جگہ پر پڑھ رہے ہیں. بلکہ جو بھی مسلمان یہ دیکھے اس کو اس کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے, کرنی ہوگی. بلکہ یعنی کہ ذمہ داران تک خبر ہی دے دے کہ آپ لوگ اس کو پاک کر لیجئے کہ یہاں بچے نے پیشاب کر دی, یا چیل کی بیٹ ہے, کوے کی بیٹ ہے وغیرہ. تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اتنے حصے کو, کیونکہ یہ نچوڑا نہیں جائے گا, اتنے حصے پر پانی, یعنی اس کو اول تو زمین سے اکھاڑنا پڑے گا. چپکا دیتے ہیں اس کو کسی لوشن کے ذریعے, اس کو اکھاڑے اور اس طرح اس کو پانی, یعنی نل کے نیچے یا کس طرح اس کو اس پر پانی بہائے کہ اپنے آپ پر چھینکے نہ آئے. پانی بہانے کے بعد اس کو لٹکا دے. اب اس کے قطرے ٹپکیں گے یہاں تک کہ آخری قطرہ ٹپک جائے, پھر اس کو اسی طرح دھوئے, پھر لٹکا دے آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے, پھر تیسری بار اسی طرح اس کو دھوئے اور لٹکا دیں یہاں تک کہ اب جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو یہ قالین پاک ہو گیا. اب اتنی مطلب مشکلات ہیں اس میں, تو یہ اس سے بچے تو اچھا ہے. ایک مسجد کا کسی نے مجھے بتایا تھا بیچارے نے, تو ایسا شاید بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہوگا کہ خادمین عموماً اتنا علم نہیں ہوتا, تو وہ بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا, اس میں پانی کے چھینٹے مار دیے, کسی نے احتجاج کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بولا بچے تو مودتے رہتے کہ ہم اس کو دھو کر پاک کرتے رہیں گے, ہم تو اس طرح چھینٹے ڈال دیتے. واقعی بچے مودتے رہتے قالینوں پر, مسجد کے قالینوں پر تو کم پیشاب کرتے ہوں گے, گھروں میں جو حشر کرتے ہوں گے بچے, چھوٹا بڑا پیشاب قالینوں پہ, گھر میں جو بچھے ہوتے ہیں بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں کارپیٹ, بچے بہت پیشاب کرتے ہوں گے اس پہ, اور گندگیاں بہت ہوتی ہوں گی, خون گرتے ہوں گے, کبھی زخم آ گیا اس کا خون گر جاتا ہوگا, کبھی چوہے مینگنیاں کرتے ہوں گے, چھپکنیاں تو مینگنیاں کرتی رہتی, چھپکنیوں کی چوہے کی مینگنیوں میں بھی نجس ہے, ناپاک ہے. تو چکناٹ ہوتی جب یہ گرتی ہے نا کسی چیز پر, یہ مینگنی تو اس کی چکناٹ تو اس پہ آئے گی نا, کارپیٹ پہ یا کپڑے پہ جس پہ بھی. یہ کھلا فرش ہوتا نا یہ بہت آسان ہوتی ہے. اول تو کھلے فرش پر سجدہ بھی مستحب ہے, ثواب زیادہ ہے, کچھ بچھا ہوا نہ ہو سجدے کی جگہ پر ثواب زیادہ. پھر اگر بالفرض ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنا بہت آسان ہے, بلکہ خود بخود اگر سوکھ بھی گیا اور نجاست کا اثر نہ رہا تو اس پر یعنی کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, تیمم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو پاک کرنے کے طریقے میں پاک نہ کیا جائے فرش کو. تو فرش کو پاک کرنا تھوڑی مشکل ہے, پانی والا کپڑا تین بار اگر مار دیا اس پر تب بھی پاک ہو جائے گا, یا اگر جیسے یہ ماربل ہے اس کو اچھی طرح کپڑے سے رگڑ لیا اور اس میں کوئی خراش وغیرہ نہیں ہے یا یہ ناپاک ہو جائے تب بھی پاک ہو جائے گا, یعنی کہ آپ یعنی تیمم کے بھی قابل ہو جائے گا. ننگے فرش میں بولا سر. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب. اللہ تعالی علی محمد۔